og solen går ned, og så gik den af, og sådan bliver det ved, det har vi da lov til at håbe. Himlen er blå, og alting det gror, for klodens natur er svimlende stor. Det har vi da lov til at håbe på. Vi synger alle i kor, refrængen er sat små han kroner. Oh, what a wonderful world, det er nål til luner. Bare vi står sammen og løfter i flok, så går det nok godt, så klarer vi det nok. Det har vi da lov til at håbe på. Til at håbe.